Muhterem efendim, vicdanın yalan söylemeyeceğine inanıyoruz. Fakat eserlerde eğer vicdanı tefessü etmemişse şeklinde kayıtlar görüyoruz. Vicdanı haktan uzaklaştıran sebepler nelerdir? Bu bozulma nasıl bir vetireden sonra gerçekleşir? Ve hangi ameller çürümeye yüz tutmuş bir vicdanın yenilenmesine ve canlanmasına vesile olabilir? Vicdanın Hazreti Pir'in anlattığına göre yani rükünleri var. Latife-i Rabbaniye gibi yani inkişaf etmiş kalp, Allah'a bakan bir kalp. Yani bizim kalp dediğimiz şeyin esas manevi yanı, manevi buğdu, derinliği demek. İrade gibi, his gibi, şuur gibi şeyler. Yani bunlar da bir yönüyle insan kırılmalar yaşayabilir. Mesela bir şuur kırılması yaşayabilir. Bir irade felci yaşayabilir. Vicdan o zaman doğru söylemeyebilir yani. Bunlar vicdanın rükünleri. Nasıl namazın rükünlerini yerine getirmediğiniz zaman niyetsiz, iftidah, tekbirsiz, kıyamsız, kıraatsız, rükûsuz, hatta bunlardan tek biri olmadığı zaman namaz namaz olmaz. Bütünü birden olacak ki namaz namaz olsun. Vicdanın bu rükünleri, onların tali esasatı diyelim, onlara bağlı sistem, geniş bir sistem, vicdan geniş bir mekanizma. Onun rükünlerinden bir tanesi felç olduğu zaman, onda bir kırılma yaşadığı zaman fonksiyonunu eda edemeyebilir. Yani mesela Latife-i Rabbaniye'nin gözlerini kezzap döküp kör ederseniz şayet görmesi gerekli olan şeyi göremez. Yani doğruyu göremez o. Çünkü o Cenab-ı Hakk'ın esmasına, sıfat-ı sübhaniyesine, belli bir buğduyla, sırrıyla, sıfat-ı sübhaniye ötesine, belki bir hafi buğduyla, zat-ı üluhiyet ufkuna müteveccih sistemleri var. Bütün o Latife-i Rabbaniye'nin. İç içe derinlikleri olan yani onun. Belki ilk buğdunu teşkil eden Latife-i Rabbaniye, diğer derinlikleri onun. Sır gibi, hafi gibi, ahva gibi şeyler. Bunları körelttiğiniz zaman, bunları olan teveccüh, ondan mahrum kalırsınız siz. Yani göremezsiniz, duyamazsınız. Bu açıdan da onun hakemliği çok önemlidir. Fakat onda bir kırılma varsa şayet, yani hafızasını kaybetmiş, azeymir yaşayan bir hakim gibi ne kanunu bilir, ne kanunun maddesini bilir. Götürürsünüz bir insanı onun veya bir hakem, götürürsünüz bir problemi halletmek için ona, insanları orada vereceği kararlarla öyle şeyler söyler ki, kararlar adına öyle şeyler söyler ki siz de şaşırır kalırsınız. Bu açıdan hani Hazret'in bu iki sözünü yan yana getirerek, evet vicdan önemli bir hakemdir de, fakat vicdan vicdan olmalı demek lazım yani. Vicdan. O Metalip ve Mezahip'te Hamdi Yazır'ın vicdanla alakalı yazdığı şey okunacak bir şeydir. Vücut insanın bulunması demektir esas. Vicdan da insanın kendisini bulması, bilmesi, duyması demektir. Konumuyla, Allah'la münasebetiyle, durduğu yer itibariyle esasen, vazife ve sorumlulukları itibariyle, mesuliyetleriyle esasen kendisini bulması demektir. Bulunma başkadır, kendine bulma başka, başka bir meseledir. İkisi de aynı kökten geliyor. Yani vücut da, vicdan da aynı kökten geliyor. Bu açıdan yani her zaman vicdan o mevzuda verdiği kararlarda isabetli olamayabilir yani. Vicdanım böyle emrediyor benim. Sarhoş bir vicdansa o şayet burada, haramhor bir vicdansa, bakışını kirletmiş, gözlerine kezzap dökmüş veya basiretine kezzap dökmüş bir vicdansa, sem'iyata karşı kapalı bir vicdansa şayet, tefekkuh, bana kalbe ait bir ameli olması itibariyle sistemi tamamen durmuş, yani Latife-i Rabbaniye çalışmayan bir vicdansa, sırdan hiç haber yoksa, hafiden hiç haber yoksa, böyle bir vicdanın hakemliği aldatır insanı çok defa. Bu açıdan da o enfüsi bir şey oluyor biraz, belki sübjektif bir şey oluyor bir yönüyle. Biz eğrimizi, doğrumuzu kitap ve sünnete, sünnet-i sahiyeye esas vurarak bir yönüyle, onu bir kanevçe gibi kabul ederek bizim hayat dantelamızı, düşünce dantelamızı, o yönü de mülaza, mütala dantelamızı onun üzerinde doğru örgülemek lazım. Yani onu bir kanepçe gibi kabul etmek lazım. Evet, vicdan yalan söylemez diyor Hazreti Pir de bir yönüyle. Fakat o işte derinlemesine biraz düşünmeye vabeste. Orada ifade ettiği bir şeyle, başka bir yerde ifade ettiği bir şeyle de aczu fakr, onu duyması, bir vicdanın onu duyması biraz o Bergson'un entüisyonuna yakın bir şey oluyor. Yani onu derinden dinlese bir insan hakikaten aciz olduğunu anlar. Dolayısıyla onun kudret ve kuvvetine yönelir. Fakir olduğunu anlar. Onun gınasına yönelir, teveccüh eder. Bu farklı bir ameliye ile esasen vicdana müracaat yolu ayrı bir şey. Ama bizim hakemliğine müracaat etme meselemiz biraz evvel kıstaslar içinde ele alınması lazım. Kalp dediğimiz şey Latife-i Rabbani, o vicdan sistemi içinde işte Latife-i Rabbani o rükünlerin en önemlisi belki denebilir. Beyinle alakası da var, irtibat da var. Bazıları akılcılar böyle, rasyonalistler esas o fonksiyonu beyine vermişler. Kalp derken de biz vücudumuzda bizim işte kan pompalayan, kan toplayan ve aynı zamanda vücudun maddi yapımıza, fiziki yapımıza o mevzuda hükmeden, o eskilerin ifadesiyle saneveri çam kozalağı şeklindeki uzuv değil. Fakat insanın maddi yapısının karşılığında her zaman bir manevi yapı var. Bedeninin karşısında ruhu var insanın. Aynı zamanda o maddi karşılığında da ruh sistemi içinde. Ona da mekanizmalar mecmuası diyebilirsiniz. Sistemler mecmuası diyebilirsiniz. Bir karşılığı var. İşte Latife-i Rabbani odur yani. Onun o kalple, yani ruhu nasıl bedenle bir irtibatı vardır? Bedeni görmezden gelemezsiniz. Bir şey ifade etmez. Tefessü eden etten, kemikten, kandan, irinden bir şey diyemezsiniz. Aynen öyle de vücudunuza kan pompalayan, toplayan ve basan, kan basan o uzvu da öyle değersiz göremezsiniz. Onun o Latife-i Rabbaniye ile ciddi bir münasebeti var. Meseleye böyle bakmak lazım. Şimdi ondaki o kırılmadır. Yani bazen zehirle bir kayma olabilir. Kur'an-ı Mucizül Beyan, Ali İmran Sure-i Cellesi'nin hemen daha birinci sayfasında Rabbena la tuzi kulubena dedirtiyor yani. Efendimiz kalplerin kaymaması veya İslam'da sübut bulması mevzuunda teker teker her ferdi alakadar etmesi açısından tekellim vahde ile kullanır meseleyi. Allahümme ya mukallibel kulub sebbit kalbi ala dinik der. Ey kalpleri eviren çeviren. Bir başka hadis-i şerifte el kalbu beyne İsrail min asabir rahman yukallibu keyfe yaşa. Kalp Allah'ın parmakları arasında diyor. Bunlar mecaz. Allah dilediği gibi evirir, çevirir onu. Yani eğriye de çevirir onu, doğruya da çevirir. Kendine doğru da çevirir, nefsaniyete doğru da çevirir buyuruyor. Onun için böyleyse şayet biz o mevzuda liyakatımızı ortaya koyarak, insan olarak yaratılmış olmanın, konumun hakkını vererek, Allah karşısındaki yerimizin hakkını vererek, Allah'a karşı doğru teveccühte bulunmamız lazım. Bulunmalıyız. Ve Allah'tan onu istiyoruz. Allahümme ya mukallibel kulub, sebbit kalbi ala dinik. Ey kalpleri evirip çeviren Allah'ım, kalbimi imanda sabit kıl, ayağımı kaydırma. Kur'an-ı Kerim tekelim algayla ifade ediyor orada. Kur'an-ı Kerim'de çok dualar öyle. Bazıları tekelim vahdeyle. Rabbi c'alni mukimas salati ve min zürriyeti Rabbena tekabel da. Rabbena gfir li beni. Veli valideyye velil müminine deniyor orada. Rabbena firlena veli validina velil müminine değil. Fakat Rabbena atina fid dünya orada yine mal gayrla oluyor. Çoğul zamiri kullanılıyor. Kur'an-ı Kerim'de de orada çok önemli bir hadise. Herkes için de çok önemli. Mesela siz de dua ederken, ben de dua ederken, bütün kardeşlerimize nazarı itibarı alarak onların içinde bir ferdim. Hani onlar el, ayak, göz, kulak, dil, dudaksa ben de o vücutta bir tırnağım. Ben o mevzuda dua ederken nefsim adına gidip bir yere takılmama, ayağımı, tırnağımı bir yere vurmama manasında eğer Rabbena la tuzi kalbi falan diyeceksem onlar da nazar itibar alarak Rabbena la tuzi kulubena Ba'de-i Tedeytena, hidayetle bizi serfiraz kıldıktan sonra zeyh dediğimiz kayma ile kalbimizi kaydırma. Bazen bir bakma ile, bazen bir söz dinleme ile, bazen bir kelime ile, bazen bir lokma ile, bazen bir yanlış davranışla, Mesle-i Nuriye'de çok tekerrür eden bir laf bildiğiniz, hazer et, dikkatle bas, batmaktan kork, bir lokma, bir tane, bir öpme, bir kelime, sırasıyla söyleyememiş olabilirim, mede batma diyor. Şimdi bunların hepsi bir yönüyle işte o kalpte bir kırılma meydana getirebilir. Ve kalp fonksiyonunu eda edemez. Zeyh bunlar. Bazen zelle de olabilir yani. Muvakkaten elinde olmayan bir şeyle günahlar da ondan sadir olabilir. Hazreti Üstad da ona işaret ediyor. Yani her bir günah içinden küfre giden bir yol vardır. Günah tövbe ile çabuk silinmezse bir yönüyle kalpte bir yön, leki olur yani. O büyük bir problem olur. Kalpte bir problem olur. Diyor her bir günah içinden küfre giden bir yol vardır. Orada da o hadisi şerife göndermede bulunarak Efendimiz hadis-i şerifte buyuruyor ki kul bir günah işlediği zaman kalpte bir leke meydana gelir. O Latife-i Rabbaniye'de. Günah dediğimiz şey maddeten, maddi uzuvlarla işlenen bir şey oluyor. Fakat işte o günah aynı zamanda bir leke, bir toz, bir duman. Manevi yapısı itibariyle. Sizin kalbi hayatınıza öyle bir şey oluyor onun. İzi oluyor, öyle bir tesiri oluyor onun. Hemen tövbe ile çabuk silinmezse, izale edilmezse o bir yönüyle zamanla katılaşır. Reyin diyor işte orada. Ona da reyin diyor. Kalp hayatiyetini kaybeder. Kella bel râne alâ kulûbihim. Orada tecvid kaidesine göre okusak berrâne okumak lazım. Fakat üzerinde durulması gerekli olan bir şeyden onun için sekite bağlanmış orada. Kıraatte de sekite bağlanmış. Üzerinde durulması gerekli olan ayrı bir şey. Kıraatten tefsire yürüyerek üzerinde durulacak ayrı bir şeydir. Dört yerde bizim şeye göre, Hasım kıraatına göre kella bel râne alâ kulûbihim. İşin doğrusu hayır. Hayır, hayır öyle değil. Belki kalplerinde reyin vardı onların. Bir tevakkufe çağrıdır o bir. Yani Kur'an'ın iç musikisi bir tevakkufe çağrı oluyor. Üzerinde durulacak bir konudur bu diyor. Evet, eğer çabuk tövbe ile izale edilmezse kalbi ısıran bir akrep haline, sokan bir akrep haline gelebilir o mesele. Şimdi bunlar işte o kalbi hayatta hep Latife-i Rabbani açısından sadece kırılmalar meydana getirebilir. Şuur körelebilir. Nasıl günümüzde bir tarih şuuru körelmesi yaşıyoruz. Bazılar onun hamasi destanlarıyla müteselli oluyorlar ama o demek değildir yani. Bütün değerleriyle onu alma, sindirme, hazmetme, onu yeniden bir kere daha inşa etme azm ve cehdinden ibarettir. Öyle kahramanlar yaratan bir ırkın ahvadı sözleriyle müteselli olma, efendim, buna gülerler, ruhaniler buna gülerler sadece. Yeniden kendini inşa etme, kendini ihya etme, kendi dünyan adına bir basubadel mevtün israfili olma, öylesine sura üfleme, bu farklı bir meseledir. Dolayısıyla nasıl o şuurda bir kırılma olmuştur? Nasıl bazı şeyleri duyma mevzu, hani duyamıyoruz, alemde bakıyor, siz de bakıyorsunuz. Siz tabiat kitabı kebirine bakarken farklı şeyler hissediyorsunuz. O hisler zamanında içinizdeki böyle imbiklerden geçerek ihtisaslara dönüşüyor. Kalbinize gidip çarpınca farklı böyle iman tayfları hissediyorsunuz. Marifet tayfları hissediyorsunuz. Muhabbete inkılap ediyor. Allah'a karşı daha derince bir alaka duymaya başlıyorsunuz. İşte orada o his mevzunda da yine bir kırılma olunca fonksiyonunu eda edemez o. Fonksiyon eda edememe meselesi. İsterseniz fiziki dünyamız açısından küçük, basit, doktorlar ayıplamasınlar bir misal arz edeyim. Yani insanın bir ruhu vardır her zaman. Felç olan insanda da bir ruh vardır. Fakat sistemin bazı yerleri bozulunca ruh oralarda fonksiyonunu eda edemez. Yani ruh her zaman vardır. İnsanın dublesi, insanın içinde mi, tepesinde mi, yoksa mekansız mı o, la mekani bir şey mi? Emri ilahi olması itibariyle, min emri Rabbi olması itibariyle, la mekani, la zemani bir şey mi? Fakat bir münasebeti var onun. Bedenle bir münasebeti var. Fakat o münasebetini beden sisteminin, beden mekanizmasının sağlam çalışmasına bağlı. Yani bir yerde diyelim sizin yüzünüzün bir tarafında felç var. Ruh orada fonksiyonunu eda edemez. Bunun gibi mesele öyle bakabilirsiniz. Aynen öyle de bu sistemler içinde birinde bir kırılma olduğu zaman sistem fonksiyonunu eda edemez. İrade fonksiyonunu eda edemez. Onu güçlendirmek lazım. Hazreti Pi dediği gibi dua insanın iradesine güç ve kuvvet kazandırır. Meyelanı hayrı güçlendirir diyor Kader Risalesi'nde. İstiğfar da meyelanı şerrin kökünü keser. Bunların birisi insan iradesini negatif yandan güçlendiren, destekleyen bir şey. Diğeri de pozitif yandan insan iradesini güçlendiren bir şey. O iradede yani siz bir taraftan hatalar karşısında hemen metafizik gerilime geçerek Estağfirullah ya Rabbi, canımı atsaydım bunu yapmasaydım diyecek kadar iradeli tavrınızı ortaya koyuyorsanız siz meyelanı şerrin kökünü kesiyorsunuz. İradeniz belini doğrultuyor orada. Bir diğer taraftan da Allah'ım ya hayyu ya kayyum bir rahmetike estağif اَسْلِحْ لِشَانِ كُلَّهُ وَلَا تَكِلْنِ اِلَى نَفْسِ طَرْفَةَ عَيْنٍ وَلَا اَقَلَّ مِنْ ذَٰلِكَ Ey hayy-i kayyum, hayatı veren Allah'ım, bu hayatı kayyumiyetle devam ettiren Allah'ım, beni de devam ettiren Allah'ım, beni göz açıp kapayıncaya kadar kendi irademle baş başa bırakma. İşte bu da duası o meselenin. Beni kendimle baş başa bırakma. Hatta ondan daha az göz açıp kapama bu. Bundan daha az vela akalle min zalik. Peygamber duası sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi bu meyelanı hayra kuvvet veriyor. Yani irade dediğimiz şey meyelan, meyelandaki tasarruf diyor Kader Risalesi'nde. O meyelanı hayra kuvvet veriyor. Öbürü de sizdeki şer dürtüsünün kökünü kesiyor. Bir taraftan şer dürtülerinden sıyrılmış oluyorsunuz. Hayırlankine dürtü demeyelim. Beri taraftan da hayır ilhamlarıyla serfiraz oluyorsunuz, şahlanıyorsunuz ve böylece canlı bir iradeniz oluyor. İradenin hakkını veriyorsunuz siz orada Allah'ın. Onda da bir kırılma varsa irade fonksiyonunu eda edemez demektir. Dolayısıyla değişik yerlerdeki bu kırılmalar, birinde kırılma yeter hakkınızdan gelir. İkisinde kırılma sizi bitirir. Üçünde kırılma iflahınızı keser. Dördünde birden kırılma meselesi sizi yok eder. Ha varsın, ha yoksun. Hemen birdenbire hatamallahu ala kulubihim demiyor yani. İnnellezîne keferu sevâun aleyhim küfrettiler. Yani kendi iradeleriyle, fiilleriyle. Keferu kelimesiyle kullanıyor. Fiil, fiil teceddüde delalet eder. Yani bir kere nankörlük yapmakla kalmadılar. Hazreti Muhyiddin'in küfre verdiği mana lugavi manaya uygundur biraz. Küfrün manası kefere demek, bir şeyin, bir hakikatin, bir gerçeğin üstünü örtme demektir. Reçvere tohumu atan, toprağın bağrında onu saklayana kafir denir. Lugat manası itibariyle. Tohumu toprağın bağrında sakladığından dolayı ona kafir denir. Onun yaptığı şeye de küfür denir. Fakat bu şer'i lugavi itibariyle böyle kullanılmaz. Şer'i lugavi itibariyle kafir Allah'ı inkar eden demektir. Şimdi Hazreti Muhyiddin onun o lugayı manasından yürüyerek farklı bir mana yüklüyor. Diyor ki kalplerindeki inanma, ona teveccüh etme, marifet ve inanma istidadını körelttiler diyor, üstünü kapattılar diyor. İnnellezîne keferû ve bir kere yapmakla kalmadılar bunlar. Yani mazi kipiyle meselenin ifade edildiğine bakarsanız fiil sürekli böyle. Onlar da hafif çimlenme olunca üzerine bir taş daha koydular. Hafif çimlenme oldu, bir taş daha koydular. Hafif çimlenme oldu, bir taş daha koydular. Meseleyi böyle anlayacaksınız. Yoksa Allah adili mutlaktır. Sen ona yöneleceksin. La ilahe illallah diyeceksin. O seni cevapsız bırakacak. Öyle değil. Hadis-i şerifte ifade ediliyor. Kul Allah'ım dediğinde Cenab-ı Hak lebbeyk kulum diyor. ne emrim var, ne isteğim var diyor. Evet, Allah o. İnnellezine keferu, başına bakmak lazım. Sevaun aleyhim, böyleyse sevaun aleyhim enzertem emlem tünzirum. Onlara bakan yanıyla ister inzar et, ister inzar etme, müstevi manasını veriyorlar. Müsavidir bu, fark etmez. Sen vazifeyi yapıp yapmaman değil, müsavi değil o. Sen vazifeni yapacaksın. Allah biliyor ki Ebu Cehil inanmayacak, Ütbe inanmayacak, Şeybe inanmayacak. Sen inzar etsen de inanmayacaklar, etmesen de inanmayacaklar. Çünkü her gün küfür duygusunu yeniliyorlar. Bak ne kadar haklıymışız, bu da var. Bak ne kadar Hazreti Muhammed'in karşısına çıkmada yerinde iş yapıyormuşuz, bu da var. Bu da var, bu da var. Günümüzde bir kısım şom ağızların, meş'um düşüncelerin yaptıkları gibi böyle. Her gün küfürlerine yeni bir katkıda bulunma, yenileme. Onu bir kere daha hasıl etme, bir kere daha hallac etme, yepyeni bir küfürle karşılaşma. Hani tersi size düşen vazifedir. Her gün imanınızı yenileme. Yeniden bir kere daha gözden geçirme. Bir kere daha ihya etme. İmanınız adına bir kere daha dirilme mevzu. Onlar da onu yapıyorlar. Efendim de diyor ki Allah Celle Celaluhu, Sevaun aleyhim enzertem emlem tünzirhum. Onlara bakan yani itibariyle sen inzar etsen de etmesen de müstevidir. Ama sana bakan yanıyla değil. Sen inzar etmeye devam edeceksin. Çünkü seninki bir vazife. Ha onlar o mevzuda işte iradelerin hakkını vermediklerinden dolayı meyalandaki tasarruf ölçüsünde o mevzuda ortaya bir irade koymadıklarından dolayı kafir onlar. Ve işte o şeyle hep böyle kafir geldiler. Kafir gidiyorlar, kafir kalacaklar. Emlem tündirhum la yu'minun. İnanmazlar onlar diyor. Ha neden? Hatemallahu ala kulubihim. Allah kalplerine mühür vurdu onların. Ve ala sem'ihim ve ala absarihim. Yani bir yönüyle kalplerine tefekkuh kabiliyetini aldı. Düşünemiyorlar. Çünkü kalp o işi yapar. Kulubun la yefkahune biha. Ve lehum azan la yesma'une biha. Semiyata karşı kapalıdırlar. İlmin en önemli sebeplerinden birisi haberi mütevatir. Yeri göğü çınlatırcasına Kur'an-ı Mucir beyan sesleniyor. Fakat semiyata karşı kapalıdırlar. Ve ala absarim gördükleri şeyleri de doğru görmüyorlar. İster tekvini emirler, isterse şahsı nebeviyi Muhammedide sallallahu aleyhi ve sellem görülecek şeyler. İsterse İslam'ın ortaya koyduğu şeyler. Körler yani görmüyorlar. Bunlar çok önemli yani. Esbab-ı ilim açısından da bunlar çok önemli. Allah kalplerine mühür vurmuş bunların. Ama meselenin başına bakınca onlar böyle sürekli gömdükleri şeyin üzerine toprak toprak üstüne atıyorlarsa, kaya kaya üstüne koyuyorlarsa, her gün küfürlerini yeniliyorlarsa, her sabah yepyeni bir küfürle ortaya çıkıyorlarsa, ağzından serfiraz oluyorlarsa çıkacaktı. O kelimeyi güzel şeylerde kullanıyoruz. Her gün yepyeni bir küfürle kendilerini batırıyorlarsa şayet kalplerine mühür vuruluyor. Hazreti Pir işaretül icazı orada farklı bir espriye de dikkati çekiyor. Diyor ki onların kalplerinin kapakları var sanki. O kapağa mühür vuruluyor. O kapağı açılmasın. İçindeki yılanlar, çıyanlar dışarıya çıkmasın. Bir de o espri var orada. Hatırlayacaksınız onu işaretül icazı o meseleyi. Amr ibn-i Asi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bilmiyor musun? İslam kendinden evvel olan şeyleri siler, süpürür, temizler. Amr ibn-i Asi zeki bir insan, dahi bir insan. Yaptığı hataların farkında. Çok kötülük yapmış bir insan o güne kadar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin elini beyat ederken sımsıkı tutuyor, sıkıyor. Mazat tani Efendimiz diyor. Ne yapmak istiyorsun diyor. Bağışlamanı diliyorum diyor. O da İslamiyet her şeyi siler süpürür götürür diyor bu. Şimdi bunların hepsinde iradenin hakkının verildiğini görüyoruz. Bir teveccüh görüyoruz. Amr ibn As'ta bir zorlama, bir baskı meselesi yoktur yani. O güne kadar okuyamadığını, ya o yanılmışım ben okuyamamışım. Halit gibi o güne kadar nasıl ben bunları okuyamamışım? İkrime gibi nasıl ben bugüne kadar bunları okuyamamışım? Yani o güne kadar her nasılsa, İster zulüm tesiriyle, isterse kibir tesiriyle, isterse âbâ-ı ecdada ittiba tesiriyle, isterse bakış zaviyesini yakalayamama tesiriyle o güne kadar meseleleri doğru görememiş. Yani hep miyop bakmış. Bakıyor gibi olmuş ama fakat görememiş. Göremediğinden dolayı da doğru okuyamamış. Bundan dolayı hata üstüne işlemiş. Fakat bir gün işte doğru görmüş yani. Doğru okumuş. Ve onurunu ayağın altına almış. Çok önemli bir meseledir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme giderken onur ayağın altına alınması denmemeli orada. Yani ona giderken insan düşmüş, kalkmış, üstü başı, üstünü başını kirleten çocuklar gibi kirletmiş. Ona doğru giderken yüz yere sürüle sürüle gidilir ama fakat onun da kendine göre bir itibarı var, bir kredisi var. Aklına, dehasına, o dönemde dört tane dahiden bahsederler, birisi o. O deha kabiliyetini, zirve dehasını, deha duygusunu ayaklarının altına alıyor. Efendimiz'e gidiyor. Halit bir askeri dahi her şeyin ayaklarının altına alıyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme yürüyor. Gidiyor. Bunlar iradenin hakkını verme demektir yani. Böyle bir şey. Şimdi azıcık dini duyguyla, dini ilah etme adına hicret mülahazasına girse bir insan, o hicret mülahazası da ona gittiği yerde sürekli niçin gitmiş, o duygular ihya etme istikametinde birer dürtü olacaktır veya birer ilham kaynağı olacaktır. Ben bu mülahazalara bağlı, bu ajandayla buraya gelmiştim diyecek, düşünecek. Dolayısıyla cihattan, hicretten sonra hep o mücadeleden, hususiyle bizim için ve İslam'ın ilk dönemleri itibariyle mücadele dediğimiz zaman, insanların kalpleriyle Allah arasındaki engeller bertaraf edilerek, yanlış bakışlar düzeltilerek, insanların kibirleri, gururları kırılarak, insanların Allah'la, kalplerin Allah'la bütünleşmesinin sağlanması, bu sağlanacak. Şimdi hicret bu yönüyle çağrıştırıcı bir şey oluyor, hatırlatıcı bir şey oluyor, sürekli bir ilham kaynağı oluyor. Ben belli mülahazalarla, belli bir projeyle buraya gelmiştim, dolayısıyla bunu yapmam lazım. Her şeye rağmen istidradı arz ediyorum. Böyle giden insanlardan bazılarında bile tefessü olabilir. İnsan mahiyetinde yanılabilir. Bazı şeyleri yanlış değerlendirebilir. Nefsine takılabilir. Farklı şeyler bekliyordur. Beklediklerini bulamadığından dolayı yolun yarısından geriye dönebilir. Hazreti Gazzali'nin ifadesiyle daha cazip bir şeye takıldığında orada kalabilir. Asitaneye gitmeden vazgeçebilir. Bunlar da olabilir fakat sayısı azdır bunların. İradesinin hakkını verince Allah'ın izni inayetiyle böyle o hicreti yaptığında, o hacca gittiğinde orada gizli bir sır var yani. Bana hac çok tesir etmemiştir belki de yani. Hacda kendimi yenilememiş, yenileyememiş. Böyle iyi bir Müslüman olamamışımdır ama fakat başkalarında gördüğüm şeylerle çok sağ ben demek kabiliyetim bozuk. Başkalarında gördüğüm şeylerle herkese hacı tavsiye ediyorum ben. Çünkü hiç olmayacak kimseler bile gidince %90 değişime uğruyorlar. Ayrı bir dünyanın insanı Bağdat Caddesi'nden Mekke caddelerine gidince birdenbire insanlar değişiyor böyle. Elbisesini değiştirir gibi değişiyor yani farklı bir şey. Bir kerameti var, bir ilahi teveccüh var orada. Bir diğer taraftan da yani orada böyle çok zayıf bir yürekle bile olsa Arafat'ta veya Müzdelife'de veya Kabe'yi gördüğü anda böyle Cenab-ı Hakk'a teveccühü niyet ediyor, yalvarıyor, yakarıyorsa Allah boş çevirmez onu. Kalbini onun bilemeyeceği şekilde öyle bir alaka, öyle bir irtibat atar ki ondan sonra hiç durmadan bu defa oranın aşıkı haline gelir. Yani Ebu Hanife 70 defa diyorlar, umresiyle, haccıyla herhalde. Çünkü 70 yaşında vefat ediyor, nasıl 70 defa gidecek? Ama ben kendi dönemimizde tanıdığım insanlar vardı. Ben bildiğim dönemde 19 defa gittim diyordu yani. Hiç doyma bilmiyor artık. Gidiyor, gidiyor, yine öyle, gidiyor, gidiyor, gidiyor öyle. Ben çok o meseleyi derinliğiyle kavrayamamış olmama rağmen itiraf edeyim yani. Her yılbaşı gelir Alvar İmamına ait bir şey. Her yılbaşı gelir hacılar sana ben ağlarım derim va Muhammed'a. Ravze'yi görenler ölmez ebeda ah Medine şehri olayım. Her sene bir kere daha içimde tütüyor. Bu sene gitsem, bu sene gitsem, bu sene gitsem. Şimdi böylesine körelmiş bir tabiatta bile bu kadar izi bırakıyorsa, kirlenmemiş fıtratlarda ciddi bir tesir icra edeceğinde hiç şüpheniz olmasın. İmkanı olan herkes gitsin. İmkanı olan men istata ileyhi. Velillahi hiccül beyt. Men istata ileyhi sebebiyle yol imkan açısından gidebilecek herkes gitsin oraya. Gidemeyenlere, gidebilenler, gidemeyeceklere imkan hazırlasınlar, gitsin herkes, çok değişir onlarda. Hicret değiştirir insanı. Az buçuk meyelanını İslamiyet istikametinde kullanan değiştirir insanı. Tevbeler, evbeler, inabeler değiştirir insanı. Bir heyete âliye içinde bulunmada, böyle bir heyete âliye içinde bulunmada insanı değiştirir. Evet, çok objektif değil de fakat bir ismi arz edeyim size. Daha ayrılmamıştım Kıtmir Erzurum'dan, yani 57'li yıllar olabilir. O yıllarda üstadımız Muzaffer Arslan'ı, rahmetullahi aleyh rahmeten vasiyeten, böyle dünyaya elini eteğini bulaştırmadan yaşayan, ev, çoluk çocuk görmeden giden bir hemşehrimdi, İsviçreli bir hemşehrimdi. Sonra İzmir'e de hep gelir giderdi. Tahta kulübemin misafiri de çok olmuştu. Kıymetli bir insan. Orada o kıvılcımı tutturanlardan birisi de sayılabilirdi. Geriye döndükten sonra mektup yazmıştı. Bir iki arkadaşın adını yad ediyordu. Üstadın ağzıyla üstad yazılmış. Böyle ben hala o selamı dünyalara değiştirmem. Kıtmir'e de selam dediğini o yazıyordu mektupta, şöyle dedi diye. Evet. Şimdi mütedeyyin bir ailenin hariminde neşet ettim ben. Biraz evvel bir şey arz edecektim, utandım da söylemedim. Yani babamda öyle bir peygamber aşkı vardı ki, ben onu öyle görünce acaba ne yapsam ki görsem bir gün. Dedi ki bana, düz zekat namaz kılarsan, bin defa lilafı okursan görürsün. Ben şu arkadaki çocuk kadardım. Onu yaptım. Annem de anlatır hatıralarında bunu. Ellerimi açtım, kıbleye döndüm böyle. Ne olur ya Rabbi dedim. Bana onun cemali bu kemalini bir kere göster. Şimdi böyle bir muhitte neşet ettim. Belki o muhitin bana kazandırdığı iffet, ismeti koruyamadım. Ayrı bir mesele. Babam sahabi derken deliren bir adamdı. Ve ben nasıl öğrenmiştim o Kur'an hattını okumayı? Bunun kadarken kendi koyunlarımızı güdüyordum. Osmanlıca hatla sahabi hayatı okuyordum. Bu kadardım. Fakat medrese gördük. Hocalardan bir parça tam istifade edemedik. Bir şeyler öğrendim ben. O sahabiyi de hayalimde böyle. O zaman ütopya mütopya, kan benallah, man benallah bilmiyorum ben. Thomas More falan bilmiyorum. Ama benim için bir ideal dünyanın insanları onlar. Çok yüksek, semavi varlıklar gibi. Yahu nasıl istek de onların içinde yerimizi alsak? O Muzaffer Arslan, Mehmet Şeygil'in dükkanına oraya geldi. Orada ders yapıyor, konuşuyor, tavırları. Orada bir bakkal Zeki Bey vardı. Dua ederken öyle halisti ki, bakın aradan 60 seneye yakın zaman geçmiş, 50 küsür sene geçmiş. Ben hala böyle gittim, ayrıldım, Edirne'lere gittim. Dua ederken onun dudaklarından dökülen o kelimeler benim gözümün önünde böyle lalü güher gibiydi orada. Onları öyle görünce o 5-6 tane insan, fazla değil 5-6 tane insan. Demek bu asırda da sahabi oluyormuş, duygusu uyardı bende. Bu asırda da bunlar oluyormuş. Allah lütfedince oluyormuş. O mesele yeni, sizin için yeni yani. Bir hayal dünyanız var, bir kurgu dünyanız var. O kurgu dünyanızda bir ideal alem kovalıyorsunuz, arkasından koşuyorsunuz. Sonra birdenbire bakıyorsunuz ki adeta onlar bir heyet halinde Allah tarafından sizin önünüze seriliyor. Hiç unutmam. Onların o halleri yani çok fazla bir şey okumadan, mesela Muzaffer Arslan diyeyim, ilk gittiğim derste bana Hücumat-ı Sitte'yi okudu. Hafızam da biraz güçlü olduğunda ben onu bugün bile zannediyorum ezber okuyabilirim. Bu türlü şeyler, müdafaya dair şeyler. Fakat bana öyle tesir etti ki farklı bir şey. Yani onca vaaz dinlemişsiniz, onca kitaba bakmışsınız, onca hocalar görmüşsünüz. Fakat samimiyet başka bir şey. Adanmışlık başka bir şey. Gönlünü o işe verme başka bir şey. Dizlerindeki suvarileri, yamaları partisörün etekleriyle kapatan bir insan orada. Kalkmış da oraya kadar gelmiş. Ve geriye döndüğünde de Hazreti Pir onun için demiş ki, senin bu şark seyahatin var ya, ben onu Husrev'in 15 sene içeriye kapanıp risale yazmasına denk tutuyorum. Allah o iki kahramandan da ebeden razı olsun. Şimdi görüntü, temsil, samimiyet, iç derinliği, kalp diriliği, his diriliği çok önemlidir. Destanlar kesin siz, Firdevsi gibi destanlar kesin. Fakat halin ve tavrın ortaya koyacağı o tesiri ortaya koyamazsınız. Evet, size bir hatıra anlattım. Özür dilerim, bağışlayın. Sübjektif düştü ama bir gerçektir. Subhanekallahümme inna nestağfirüke ve netubu ileyk. Rabbena zalemna enfusena ve illem tağfir lana ve terhamna lenekunenne minel hasirin. Vağfir zunubena ve adkilna fi zümretis salihin. Amin. Ve sallu ve sellem ve barik ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem.